صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. سنیوں کے امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان کا بہت ہی پیارا کلام تمام بھائی میرے ساتھ مل کر پڑھیں, اور مدنی چینل کے ناظرین بھی جو اس وقت مدنی چینل پر مدنی مکالمہ ملاحظہ فرما رہے ہیں, وہ تمام اسلامی بھائی میرے ساتھ ہو سکے تو امام اہل سنت کا بہت ہی پیارا کلام تمام بھائی میرے ساتھ مل کر پڑھیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پیش حق مجھ شفاعت کا سناتے جائیں گے, پیش حق مجھ شفاعت کا سناتے جائیں گے, آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے, آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے, آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے. کچھ خبر نہیں ہے فقیروں چمبر ہے پتیروں, چمبر ہے پتیروں آج جو دل ہے کہ وہ نعمت خلد نسد میں لوٹاتے جائیں گے, نعمت خلد سجدے میں لوٹاتے سرور دینی جو اپنے ناتوانوں کی خبر, سرور دینی جو اپنے ناتوانوں کی خبر, سرور سیدا کب تک دباتے جائیں گے, آپ روتے جائیں گے ہم کو ہساتے جائیں گے. وسعت دی ہے خدا نے دامن محبوب کو, وسعت دی خدا نے دامن محبوب کو, جرم کھلنے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے, جرم کھلنے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے, آپ روتے جائیں گے ہم کو ہساتے. آفتاب نکاح چمکے تاج بوروں کے شوش بلا سے ملا تے جائیں گے تو ہے خورشید رسالت پیارے چھپ گئے تیری زیا میں تارے انبیاء اور ہے سب نہ مارے تجھ سے ہی نور لیا کرتے خاک ہو جائے ادو جل کر مر ہم تو رضا خاک ہو جائے ادو جل کر مگر ہم تو رضا خاک ہو جائے ادو جل کر مگر ہم تو رضا دم دم میں جب تک دم گے ذکروں کا سناتے جائیں گے دم دم میں جب تک دم دم ذکروں کا سناتے مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آداتے چرچا تیرا خاک ہو جا جائے ادو جل کر مگر ہم تو رضا خاک ہو جا جائے ادو جل کر مگر ہم تو رضا دم دم میں جب تک دم گے ذکروں کا جائیں گے دم دم میں جب تک دم ذکر کا سناتے جائیں گے تیرے شیش مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو ان شاء اللہ عز و جل.